der falder, så bliver der fred og ro. Så må vi bare håbe, der tilbage jeg bliver to. Der kan starte et forfra og gøre det godt igen. Lad os håbe, det bliver de rette denne gang, min lille ven. Mr. Reagan og ham den skalle derovre i Sovjet. I kører sgu på de høje strenge, det er det hele på et bræt. Hvis det endelig er minister, så endelig så skal være, så tag en ved op i rummet og knald den så af der. For hvis bomben den falder, så bliver mere fred og ro. Så må vi bare håbe, der tilbage jeg bliver to. Der kan starte i forfra og gøre det godt igen. Lad os håbe, det bliver det rette denne gang, min lille ven. Alt vil forsvinde, skoven og fuglene de små. Så prøv nu at statsmand, om du ikke snart kan forstå. Det eneste du tænker på, ja det er krig og vold og strid. Men det er dig der sidder på tronen, så er det bare for dig en skid. Selvfølgelig når bomben den falder, så bliver her fred og ro. Så må vi bare håbe, der tilbage jeg bliver to. Der kan starte i forfra og gøre det godt igen. Lad os håbe, det bliver det rette denne gang, min lille ven.